soni na miso e kana kipaka bino te na konsali sakabino na fungola kabino miso e na la kisakabino zela ya la vie bo baluke langa na sima ya mopalie na yebi na yebi nyonso bokosala kasoki na zali te na yebi na bapembeni ye na yebi na yebi bandeko bakokotaka na kombo na ngai na yebi na yebi ata bazali bandeko bokokoka te oro na la vie mokemaka na mabaku likambo nini soni na miso e nga na kipaka bino te nakosalisa kabino nafungola kabino miso e nalakisa kabino nzela ya labi po balukelanga na nsima ya mobali ye na yebi na yebi nyonso bokosalaka soki nazali te na yebi na yebi nyonso bokosalaka na bapembeni ye na yebi na yebi bandeko bokokotaka na kombo na ngai na yebi na yebi ata bazali bandeko bokokoka te oro na la vie mokemaka na mabaku na motema na ngai nayebaka mandate oro ata zizombi mabaku ya nzela na landa te ho bandeko na baninga bayilinga likolo ya mobali ye mabalukelaka ngai bapembeni pembeni ye okosala nini likambo ebimi etutani na bato soni etondi misomo etosololika elebe o mobali mokoi na nga azali mobali na nga ya nsomi mokosilisa maloba ya kotindaka bato e na libala na ngai bandeko basalaka ngai bakisi e ata mpe baninga bakosala bakoka te o likambo emati nzete botika te o bandeko nyoka bangaka moto moto akimaka makambo e na motema na ngai nayebaka manda te ro ata zizombi mabaku ya nzela na landa te ho bandeko na baninga bayilinga likolo ya mobali ye babalukelaka ngai bapembeni pembeni ye okosala nini likambo ebimi etutani na bato soni etondi miso mwa etosololika elebe o mobali mokoi na nga azali mobali na nga asomi mokosilisa maloba ya kotindaka bato e na libala na ngai bandeko basalaka ngai bakisi e ata mpe baninga bakosala bakoka te o likambo emati nzete botika te o bandeko nyoka bangaka moto moto akimaka makambo e gâté. Tout le monde, c'est l'Inchard.